सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 191वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में 16वें सूत्र तक हो गया था और द्विग्रह वचनम से जितने भी समासों में एक वचन किया गया था उन सब में नपुंसक लिंग करने वाला सूत्र आगे आ रहा है। क्या पूछ रहे थे आप? जैसे लोहित गंगम है ना, गंगा के विशेषण है क्या लोहित शब्द? दोनों अगर होता लोहिता गंगा यस्मिन देशे, मेरे को विशेष लिंग से रामा है ना, भिन्न लिंग आना, तो यहाँ भिन्न लिंग वाला विवाद नहीं है, विशेष विशेष यही है। उसी से प्राप्ति का जो डालने की जरूरत है। तो अगला सूत्र है स नपुंसकम, सह प्रथमैक वचनांतम, नपुंसकम प्रथमैक वचनांतम। तो पूरा जो एकवद भाव का प्रकरण यहाँ आकर के समाप्त हुआ है 16वें सूत्र तक, उसमें सर्वत्र नपुंसक का विधान करने वाला। तो एकवद भाव प्रकरणे यस्य एकवद भावो विहितः स नपुंसक लिंगो भवति। उदाहरण सब पीछे वाले ही हैं, पंचगवम दशगवम पाणिपादम शिरोग्रीवम। तो पंचगवम में पंच गावह यस्य, पांच गाय हैं जिसकी। तो तथितार्थोत्तर पद समाहरे च से यहाँ समास करेंगे पंचन का और गो का, और गोर तद्धित लुकी, ये जो पांचवें अध्याय में आएगा सूत्र समासांतः के अधिकार में, उससे टच प्रत्यय हो जाएगा। तो गो और अ अवादेश होकर के गव, पंच गव। अब यहां पर पंच संख्या पूर्व में होने से इसका नाम द्विगु हो गया, संख्या पूर्व द्विगु हो। तो द्विग्रह वचनम जो पहला सूत्र था इसी पद का, उसने एक वचन किया, इसने क्या किया, इसने नपुंसक लिंग कर दिया। तो सु आकर के नपुंसक लिंग में पंच ग इस टच प्रत्यय तो होने के बाद इस अवस्था में द्विगुरे क्वचनम, इससे एक वद भाव हो गया। क्योंकि जब पांच गाय हैं तो एक वद भाव तो खैर ठीक है, वैसे भी होना था, लेकिन विशेष्य विशेषण के आधार पर विशेष्य का लिंग इसमें आता, तो इसने कर दिया उसको नपुंसक लिंग। पंचगवम दशगवम ऐसे ही पाणी च पादौ च, तो पीछे आया था ना पाणी पाद हैं, हाँ प्राण्यंग तुर्य सेनांगा नाम, प्राणी तुर्य से द्वंद्वस्य प्राणी तुर्य सेनांगा नाम। तो प्राणियों के अंगों का द्वंद्व समास किया गया, तो बहुवचन आना चाहिए यहाँ पर, दो हाथ हैं दो पैर हैं, लेकिन उससे एकवद भाव हुआ, इसने नपुंसक लिंग किया। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर ये नपुंसक लिंग नहीं करेगा तो जो आगे सूत्र आएगा परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, ये उसी का अपवाद है एक प्रकार से। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, पर्वत लिंग होना चाहिए। तो पाद शब्द पुल्लिंग का है, वो लिंग आएगा, यानी कि अगर एकवद भाव कर भी दें हम तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, पाणिपादः। तो उसके उसका इसने नपुंसक लिंग कर दिया पाणिपादम। ऐसे ही शिरो ग्रीवम, ग्रीवा स्त्रीलिंग का था, तो परवल लिंगम से स्त्रीलिंग की प्राप्ति हो रही थी, नपुंसक लिंग हो गया। और नपुंसक लिंग होते ही शब्द यदि दीर्घ है तो उसको ह्रस्व हो जाता है, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य। शिरस सकारांत है तो स को रू होकर के हसीच से ऊ हो जाएगा शिरो ग्रीवम। तो ये पीछे के सारे सूत्रों को इसने ले लिया, सारे सूत्रों के विषय में सर्वत्र नपुंसक का विधान किया। दोहरा दिया। नहीं दोहरा दिया नहीं, विधि सूत्र है अलग से ये, लेकिन पीछे के 16 सूत्रों वाले कार्य जहां जहां भी एक उद्भाव हुआ है सर्वत्र नपुंसक का विधान इसने किया। अब इसी नपुंसक की आगे अनुवृत्ति जा रही है, कुछ और कार्य भी और जगह भी होना है नपुंसक लिंग। अगला सूत्र है अव्ययी भावस्य। अव्ययी भाव प्रथम एक वचनांतम च व्यपदम। अव्ययी भाव समासो नपुंसक लिंगो भवति। तो द्वितीय अध्याय के प्रारंभ से वहीं से समास का जहां प्रकरण प्रारंभ होता है, सबसे पहला समास अव्ययी भाव। तो अब दो बातें और जुड़ जाती हैं अव्ययी भाव के साथ में, समास तो हो ही गया। पहला जो प्रथम पाद में सूत्र है अव्ययी भावस्य, वहां भी ऐसा ही सूत्र है, उससे अव्यय संज्ञा होती है। प्रथम पाद के सूत्र से अव्यय संज्ञा होगी, वहां भी यही सूत्र है अव्ययी भावस्य। लेकिन उसका दूसरा है, वो है भावा। कहां पे? ये पहले जो पहला पाद में, पहले पाद में हाँ स्वराद निपात मव्ययम वहां से हाँ तैतृषा सर व्यक्ति कृमजंता तो सुन कसुन अव्ययी भाव। तो उससे हो गया अव्यय संज्ञा हो गई और इसने किया नपुंसक लिंग। तो प्रत्येक अविभाव समास में ये दो बातें और जुड़ जाती हैं, लिंग का भी विधान। क्या उसके क्या जरूरत है वो? किसकी? ये अविभाव समास करने अव्यय समास अव्यय संज्ञा को होती है, ठीक है। हाँ लेकिन अव्यय किया किसने? अविभाव ने। अधिस्त्री जो है ना, अधिस्त्री में हुआ ये नहीं क्या क्या अव्यय विभक्ति सभी, वो तो समास कर रहा है। जी समास कर रहा है, समास किया हुआ। हाँ। समास करने के बाद में इस सूत्र ने क्या कर दिया फिर? प्रथम पाद वाले ने प्रथम पाद का अव्ययी भाव, इसने इसने अव्यय कर दिया उसको। अच्छा अव्ययी भाव समास अव्यय संज्ञा को होते, अव्यय संज्ञा बनाया। उससे फिर क्या हो गया? अच्छा अव्यय संज्ञा होने से सुपों का लुक होगा, जो भी नियम है अव्ययों के वो होंगे सारे। अकारांत होगा तो अम होगा, न अव्ययी भावाद अतः अम तु अपंचम्या वो लगेगा, ये सारे कार्य होंगे और ये करेगा नपुंसक लिंग। तो अधिस्त्री में अब दो बातें हो गई कि अधिस्त्री में नपुंसक लिंग होने से स्त्री को हर्ष हो गया, मतलब इस सूत्र ने जो नपुंसक लिंग किया तो स्त्री को हर्ष हो गया, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य। और अव्यय होने से क्या हुआ? सुप्रत्यय आया। अगर अव्यय न बनाए हम और इसने कर दिया नपुंसक लिंग, तो यद्यपि यहां तो कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि यहां भी नपुंसक लिंग है, सुप्रत्यय आया, समूह नपुंसक से लुक हो जाएगा। अव्यय करेंगे तो अव्यदाप से लुक हो जाएगा, तो क्या अंतर हुआ? लेकिन और जो व्यक्तियां आएंगी तो क्या करोगे आप? अरे सु का ही तो लुक करोगे आप नपुंसक लिंग में, लेकिन अव्यय समास, लेकिन अभी लेकिन अव्यय हो जाने से सभी विभक्तियों का लुक हो जाएगा, हर विभक्ति में यही रूप बनेगा, अधिस्त्री अधिस्त्री अधिस्त्री चलाओ रूप, इसके कैसे चलाओगे आप? यही बनेगा क्योंकि अव्यय बन गया ना अभी, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसमें। ऐसे ही उपकुमारी, तो अधिस्त्री उपकुमारी ये अविभाव समास के हैं उदाहरण, यानी स्त्रीषु अधिकृत्य कथा प्रवर्तते इति अधिस्त्री और कुमारिया समीपम उप कुमारी। विभक्ति अर्थ में समास किया गया ना, हाँ विभक्ति अर्थ में समास किया गया, तो अधिस्त्री और कुमारिया समीपम में, समीप अर्थ में समास किया उपशब्द का, तो उप कुमारी, यहाँ कुमारी को रस हो गया। ऐसी उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे, यहाँ अन्य पदार्थ है ये, अन्य पदार्थ में बहुरी समास की प्राप्ति होती है, लेकिन वहां अविभाव समास के प्रकरण में सूत्र आया हुआ है अन्य पदार्थ च संज्ञायाम। तो संज्ञा यदि द्योतित हो रही है और अन्य पदार्थ भी है तो अविभाव समास होता है, फिर उसका नाम अविभाव समास होगा। तो उन्मत्त उन्मत्ता गंगा समानाधिकरण है, उन्मत्त को हर्ष हो जाएगा, उन्मत्त भाव हो जाएगा, और गंगा को ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व हो जाएगा। और अव्यय संज्ञा होने से क्या हुआ? नपुंसक लिंग होने से तो ह्रस्व हो गया, अव्यय संज्ञा होने से यहाँ तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अन्य व्यक्तियों में पड़ेगा प्रभाव, क्योंकि यहाँ तो सुप्रत्यय जो आएगा, तो यदि हम इसको अव्यय न भी करें तो समूह नपुंसकात से सुवरम के लुक की प्राप्ति होती है, लेकिन प्राप्ति होने के बाद भी फिर क्या कर दिया? अतोम अकारांत हो गया ना अभी ये, लेकिन अब क्योंकि नपुंसलिंग कर दिया है तो उस अवस्था में अब हम क्या लगाएंगे? उधर नहीं लगाएंगे, अब उधर के सूत्र अव्याद आप सुपह सूत्र प्रसिद्ध हो ही गया, मुख्य हो गया वो तो, लेकिन यहाँ पर सु का लुक तो नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? तो न अव्ययी भावात अतः अमतु अपंचम्यः, यहाँ अमादेश हो जाएगा फिर। तो ये अतो अम से अमादेश नहीं है, ये न अव्ययी भावात अतः अमतु अपंचम्यः इससे अमादेश है, बस ये ध्यान रखना है। ये जो विशेषण वाला जो आकार है उसका पुंवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, वहाँ नहीं स्त्रिया पुंवत भाषित समानाधिकरण है, स्त्रिया मपूर्णी प्रियादिषु समानाधिकरण है ना ये, इसलिए लोहिता गंगा लोहित गंगम हो गया। तत्पुरुषो नय कर्मधारय, तत्पुरुष प्रथमैक वचनांतम, अनय कर्मधारय प्रथमैक वचनांतम, नय च कर्मधारयश्च नय कर्मधारयः, न नय कर्मधारयः अनय कर्मधारयः। तो तत्पुरुष समास को ले रहा है ये, लेकिन तत्पुरुष समास कई प्रकार का होता है, उसमें नय तत्पुरुष और कर्मधारय तत्पुरुष इसको छोड़ दिया गया है, ये अधिकार सूत्र है, अर्थात आगे के सूत्र में जा करके ये अपना कार्य करेगा। तो नपुंसक लिंग की जो बात चल रही है, यहाँ पर प्रकरण चल रहा है, तो नपुंसक लिंग का विधान तत्पुरुष समास में आगे होना है आगे के सूत्रों से, लेकिन उन सूत्रों में अब ये बात बार बार नहीं कही जाएगी, एक बार में यहाँ कह दिया, इसकी अनुवृत्ति इसका अधिकार आगे पहुंचेगा, तो आगे के सूत्र तत्पुरुष समास को जो नपुंसक लिंग करेंगे तो वहां पर नए तत्पुरुष को और कर्मधारय तत्पुरुष को छोड़ते चले जाएंगे, और जो भेद है तत्पुरुष समास का उसमें हो जाएगा। तो नए तत्पुरुषम कर्मधारय तत्पुरुषम च विहाय यो अन्य तत्पुरुष समास स नपुंसक लिंगो भवति, जैसे सूत्र आगे आएगा विभाषा सेना सुरा छाया शाला निशानाम विकल्प करके वहां सेना सुरा छाया इत्यादि जिस तत्पुरुष के अंत में आ रहे हैं उनको विकल्प से नपुंसकलिंग का विधान करेगा वो, तो वहां पर ये सूत्र जैसे ब्राह्मणानाम सेना, तो ब्राह्मण सेनम जिस पक्ष में नपुंसक का विधान करेगा उस पक्ष की बात हो रही है, जिस पक्ष में नहीं करेगा उस पक्ष में तो ब्राह्मण सेना बन जाएगा, लेकिन जिस पक्ष में नपुंसक लिंग होगा उस पक्ष में ब्राह्मण सेनम, तो इसने क्या किया, इस सूत्र ने क्या किया, ये अधिकार वहां पहुंचेगा उस सूत्र में, ये क्या करेगा, हाँ तो ब्राह्मणानाम सेना ये न तो नय तत्पुरुष है न कर्मधार तत्पुरुष है, इसलिए हो गया। ऐसे ही असुर सेनम असुर सेना, असुराणाम सेना असुर सेना, अब ये अधिकार आगे के सूत्रों में बढ़ता जाएगा। आगे है संज्ञायाम कंथो शीनरेशु, संज्ञायाम सप्तमेक वचनांतम, कंथा प्रथमेक वचनांतम, औषी नरेशु सप्तमी बहुवचनांतम, कंथा और उशीनर, कंथा अलग शब्द है ये, कंथा नगर का गांव का जो भी है कस्बे का नाम है, और उशीनर हो गया एक पूरा प्रदेश, पूरा जनपद। उशीनर देश का अंतर्गत में, हाँ उसके अंतर्गत। तो अनय कर्मधारय कंथांतस तत्पुरुष नपुंसक लिंगो भवति सा चेत कंथा उशीनरेशु स्यात्। उशीनर जो जनपद है उसके अंतर्गत कंथा नाम का नगर आना चाहिए। तो उस अवस्था में, अब ये कुछ सूत्र ऐसे आएंगे इसमें जो कि ऐतिहासिक हैं, वर्तमान में इनका कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्रम से हम लोग देख रहे हैं तो सभी को देखना है। तो कंथा ये नगर का नाम हो गया, उसके साथ तत्पुरुष समास किया गया, जैसे सौषमी नाम कंथा। तो सौषमी नाम का कोई समुदाय वहां मनुष्यों का, उनका रहने का नगर हो गया कंथा, और कंथा नगर आ रहा है उशीनर प्रदेश में, प्रांत में या जनपद में। तो इस सूत्र ने क्या किया, उसको नपुंसक लिंग में कर दिया। जब कंथा स्त्रीलिंग का है तो सौषमी कंथा न बन करके सौषमी कंथम, आह्वराणाम कंथा आह्वर कंथम। और ये संज्ञा में लगता है सूत्र, अर्थात इस नाम से वो नगर प्रसिद्ध था उस काल में। एक संज्ञा बन जाती है, संज्ञा यानी कि प्रसिद्धि जब अधिक हो जाती है किसी शब्द की तो वो संज्ञा का रूप धारण कर लेता है। हाँ, सौषमी कंथ नाम से ही प्रसिद्ध हो गया वो। वर्तमान में भी अब देखो ना, औरंगजेब जब रहता था तब रहता था, लेकिन नाम उसका अभी औरंगाबाद, फिरोजाबाद, ऐसे नाम पड़ जाते हैं। नहीं, अब सौषमी वहां भले ही ना रहे, उस काल में सौषमी का समुदाय भले ही ना रहा हो, बाद में कुछ काल तक रहा हो, लेकिन वो प्रसिद्धि हो गई, संज्ञा हो गई, नाम वही चलता रहेगा। तो इस तरह से संज्ञाएं बन जाती हैं ये। तो नपुंसक लिंग होने से रस हो जाएगा कंथा को, रसो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। आगे उपज्योपक्रमं तदाद्याचिख्यासायां, उपज्योपक्रमं प्रथमैक वचनांतं तदाद्याचिख्यासायां सप्तम्यक वचनांतं। इसमें दो शब्द हैं, उपज्ञा और उपक्रम। तो उपज्ञायते असौ उपज्ञा, ज्ञा धातु है, और उपक्रम्यते असौ उपक्रमः। तो ऐसी सूझ बुद्धि में जो विचार उत्पन्न होता है कि जिससे उपज्ञायते कुछ नया जाना जाता है, उसे कहते हैं उपज्ञा। उस सूझ को, उस विचार को, एक नई सूझ। और उपक्रम, क्रम धातु से पहले जब उप शब्द उप उपसर्ग लगाते हैं तो इसका अर्थ होता है किसी कार्य का प्रारंभ। हाँ, तो पाद का विक्षेप यहाँ नहीं है, उप लगा दिया ना। और वैसे भी किसी प्रकरण को हम जब बोलते हैं तो वहां कहते हैं ना कि इसमें उपक्रम में क्या था, और उपसंहार भी उपक्रम के अनुसार होना चाहिए। तो उपक्रम और उपसंहार इन दोनों शब्दों का संबंध है आपस में, अर्थात आदि और अंत। तो उपक्रम हो गया आदि, किसी कार्य का प्रारंभ। अब जिसकी उपज्ञा है और जिसने कार्य पहली बार कोई प्रारंभ किया, अब वह आ जाएगा व्यक्ति, मनुष्य कोई। तो तदाद्या जो शब्द है इसमें, तदाद्य, तदाद्य इनके तयोह आदि ही, तयोह आद्यम तदाद्यम, आदि और आद्य उसी अर्थ में हो गया। तो उन दोनों का जो आद्य है, जो प्रथम पुरुष है, किसी सूझ का प्रथम पुरुष और किसी उपक्रम का प्रथम पुरुष, उसको कहने की इच्छा होनी चाहिए। आचिख्यासा, आख्यातुम इच्छा आचिख्यासा, उसको कहने की इच्छा हो। तो ये सब बात ध्यान रखनी है सूत्र में। ये जो दोनों तद के साथ दोनों ही जोड़ दिया क्या? हाँ, तदाद्य शब्द, उपक्रम, हाँ तद शब्द सर्वनाम है, पूर्व का परामर्श करेगा तो इसी का तो करेगा, उपज्ञा का उपक्रम का इसी को लेगा। यानी इनका जो आद्य है, जो मुख्य पुरुष है प्रारंभ वाला, उसको तदादेह आचिख्यासा, उसको कहने की इच्छा। उपज्य तदाद्य और उपक्रम तदाद्य। उपज्ञा का आदि पुरुष और उपक्रम का आदि पुरुष। तो उपज्ञान्तः उपक्रमान्तः तत्पुरुषः नपुंसकलिंगो भवति यदि तयोः अर्थात उपज्ञोपक्रमयोः आदेः प्रथमस्य आचिख्यासा भवेत्। जैसे उदाहरण में पाणिनि ने व्याकरण बनाया, तो व्याकरण तो बहुतों ने बनाया, उनसे पहले भी व्याकरण था, तो इनकी नई सूझ क्या हुई? तो नई सूझ ये हुई कि इन्होंने व्याकरण में काल की परिभाषा नहीं की है, किए कहीं पे? काल की परिभाषा नहीं है इसमें, समय की परिभाषा अन्य व्याकरणों में रही होगी, तो काल की परिभाषा को हटाना और फिर भी व्याकरण इतना सफल उनका हुआ, सर्वोपरि हो गया, तो इनकी नई सूझ हुई है। अब यहां क्या है, नई सूझ में किसी को हटाया है। एक तो होता है नई सूझ में कि नई बात लाना, यहां हटा करके उसका एक परिष्कार किया व्याकरण का। तो इनको, इनके व्याकरण को बोलते हैं अकालकम व्याकरणम, काल की परिभाषा से रहित व्याकरण। इसमें काल की परिभाषा नहीं है कि क्षण मुहूर्त कला विकला ये सब शब्द आते हैं ना काल के वाचक। तो पाणिनि है उपज्ञा, ये पाणिनि की उपज्ञा है। तो तदाद्या, तदाद्य की आचिख्यासा, तदाद्य कौन हो गया? पाणिनि। उनको कहने की इच्छा है, तो पाणिन्युपज्ञम ये समास हो गया, पाणिनि है उपज्ञा पाणिन्युपज्ञा। तो इस सूत्र ने क्या किया, नपुंसकलिंग किया, हर्ष हो गया पाणिन्युपज्ञम, ये बन गया विशेषण व्याकरण का अकालकम व्याकरणम। ऐसे ही व्याडी की उपज्ञा, व्याडी पाणिनि के मामा जी थे, संग्रह नाम ग्रंथ रचित, हाँ, और इनका व्याकरण बहुत विशाल था। जैसे पाणिनि के सूत्रों का परिमाण, किसी ग्रंथ का जब परिमाण नापते हैं तो श्लोक शब्द कह करके नापते हैं, श्लोक का तात्पर्य होता है 32 अक्षर। तो पाणिनि का जो व्याकरण है ये अष्टाध्यायी, ये 1000 श्लोक अर्थात 32 के को 1000 से गुणा करेंगे, 32000 श्लोक का परिमाण। अब 32000 श्लोक का परिमाण का अर्थ क्या हो गया, इतने अक्षर, 32000 अक्षर हो गए ना, श्लोक तो 1000 हुए, 1000 श्लोक और एक श्लोक हो गया 32 का, तो 32000 अक्षरों का परिमाण। वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए बात अलग है। तो पाणिनि का जो व्याकरण, इनका व्याडी का जो व्याकरण था, ये 1,00,000 श्लोक का था, 1,00,000 को इन्होंने 1000 में समेट दिया, 100 गुना कम कर दिया। अब यही नहीं याद हो रहा है लोगों से, पहले 1,00,000 श्लोक भी लोगों ने याद किए होंगे। श्लोक का तात्पर्य, अगर 1000 श्लोक में 4000 सूत्र आ रहे हैं तो 1,00,000 श्लोक में कितने सूत्र आएंगे, 4,00,000, 4,00,000 आएंगे नहीं, तो 4,00,000 भी सूत्र लोगों ने याद किए होंगे, पढ़ते होंगे उस समय, यहाँ 4,000 नहीं हो रहे याद। तो व्याडी की भी उपज्ञा रही होगी, उनकी व्याकरण में कोई उसका इन्होंने खोला नहीं है। तो व्याडी की उपज्ञा के लिए कहा गया है दुष्करण, जैसे इनके लिए कहते हैं अकालक, उनका दुष्करण, दुष्करण नाम की कोई विधि है जो व्याडी की उपज्ञा रही है। तो व्याड्योपज्ञम दुष्करणम, ये दोनों उदाहरण हो गए उपज्ञा के। हाँ, तो उसका दुष्करण की जगह दश हुष्करण भी पाठ मिलता है। अब ये सब ऐतिहासिक विषय हैं, खोज के अनुसंधानीय। यह है तो दिया इन्होंने कि जैसे वृत्त बोलते हैं ना किसी कर्म के समाप्ति को, कार्य के प्रकरण की, तो उन्होंने हुश कहके बोला होगा उसको, या दुष कहके बोला होगा। उपक्रम का उदाहरण हो गया नंदोपक्रमाणी मानानी, मान कहते हैं जो नापतोल के बाट होते हैं, इनका प्रारंभ नंद ने किया था, कर्म का प्रारंभ उपक्रम। तो नंदस्य उपक्रमः नंदोपक्रमम, बहुवचन में नंदोपक्रमाणी, तो नपुंसकलिंग किया है केवल इस सूत्र ने, ये कार्य इसका है। छाया बाहुल्य, छाया प्रथमिक वचनांतम, बाहुल्य सप्तमी वचनांतम, छायांतः तत्पुरुषः नपुंसकलिंगो भवति बाहुल्य गम्यमाने। नए कर्मधारय को सर्वत्र छोड़ देंगे, वो ध्यान रखना है। तो छायांत तत्पुरुष, जैसे शलभानाम छाया, शलभों की छाया। अब शलभों की छाया, इसमें बाहुल्य शब्द भी सूत्र में दिया हुआ है कि बाहुल्य होना चाहिए, अर्थात बहुत सारे जो शलभ हैं उनकी छाया को कहने के लिए। एक शलभ होगा तो नहीं, उसमें बाहुल्य नहीं आ सकता। अगर एक शलभ होगा तो क्या बनेगा, एक शलभ की छाया, तो शलभत छाया बनेगा। बहुतों का है तो शलभत छायम, नपुंसकलिंग हो गया, हरस हो गया। ऐसे ही इक्षुणाम छाया, इक्षु छायम। इक्षु किसे कहते हैं, हाँ वो ही करना होता है। सभा राजा मनुष्य पूर्वा, सभा प्रथम एक वचनांतम, राजा मनुष्य पूर्वा प्रथम एक वचनांतम। न मनुष्यः अमनुष्यः, राजा च अमनुष्यश्च राजा मनुष्य, दोनों को द्वंद्व समास से जोड़ दिया गया है। और राजा मनुष्य पूर्व यस्याः, सा राजा मनुष्य पूर्वा। तो यहां जो समास करेंगे, जिस समास को लेना है, वो राज शब्द पूर्व में आना चाहिए, लेकिन यहाँ राजन शब्द पूर्व में नहीं आता, राजन के पर्यायवाची पूर्व में आते हैं। तो एक अलग से वार्तिक है कि जित पर्याय वचनस्यैव राजाद्यर्थम, कुछ ऐसे नियम बनाए हैं कि यदि किसी को जित स्वीकार कर लिया जाए, जित माने जकार इत संजक है जिसका, यद्यपि राजन में यहाँ जकार संजक नहीं है, लेकिन जित जित का अतिदेश से माना गया। अतिदेश बोलते हैं ना, जैसे ंगिद्वद बोलते हैं, कित्वद बोलते हैं, ऐसे ही जिद्वद। तो जित के समान करने का लाभ क्या होता है कि वहां उस शब्द का तो ग्रहण नहीं होगा, उसके पर्यायवाची का होगा केवल। तो राजन के पर्यायवाचियों का ही ग्रहण होता है यहाँ। तो ईश्वर शब्द है, इन शब्द है, राजा के पर्यायवाची वो आ जाएंगे। राजा, जब राजा की बात हो रही है उसी के पर्यायवाची लेने हैं। इन कहते हैं स्वामी को, तभी तो बनता है सेना शब्द, कैसे बनता है, इनेन सह सेना, स इन, तो स्वामी कौन है, राजा। तो अनय कर्मधारय सभांतस तत्पुरुषो नपुंसकलिंगो भवति साचेत सभा राजपूर्वा अमनुष्य पूर्वा च भवति। अंतिम शब्द सभा रहेगा, पहला शब्द मनुष्य नहीं होगा। अब मनुष्य नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है, तो राजा तो मनुष्य ही होता है, तो इसका भी निषेध प्राप्त होने लगा। इसको अलग से कह दिया कि नहीं, राजा यदि पूर्व में है तो हो जाएगा। राजा पूर्व के तात्पर्य पर्यायवाची उसके, तो राजा के पर्यायवाची होंगे तो हो जाएगा, लेकिन और कोई मनुष्यवाचक शब्द न हो, मनुष्य कोटि का। तो इन सभम ईश्वर सभम, और अमनुष्य वाला दिया है, जैसे रक्षह सभम पिशाच सभम। अब रक्षस और पिशाच इनको मनुष्य कोटि में नहीं ले रहे हैं। क्योंकि मनुष्यत्व उसमें है ही नहीं, तो रक्षसाम सभा रक्षह सभम, पिशाचानाम सभा पिशाच सभम। अशाला च, अशाला प्रथमैक वचनांतम च व्यपदम, न शाला अशाला। अब पीछे जो सभा शब्द है वो यहां भी आ रहा है, तो शाला भिन्ना या सभा तदंतस तत्पुरुषो नपुंसक लिंगो भवति। अब क्योंकि शाला और सभा लगभग दोनों एक समानार्थक बन रहे हैं, क्योंकि सभाएं जब होती हैं तो किसी शाला में ही होती हैं, किसी सदन में बैठ करके। लेकिन यहां इनका तात्पर्य यह है कि सभा शब्द तो अंत में आ रहा हो लेकिन वो शाला अर्थ से भिन्न हो। अब शाला अर्थ से भिन्न का तात्पर्य क्या है? जैसे उदाहरण में आ रहा है स्त्री नाम सभा, तो स्त्री नाम सभा का तात्पर्य हो जाएगा स्त्रियों की सभा। लेकिन वो सभा है कैसी? वो सभा ऐसी नहीं है कि किसी बहुत बड़े हॉल कमरे में बैठ करके कोई गोष्ठी हो रही हो। यहाँ मात्र इतना कहना है कि स्त्रियों का समूह, बस समूह बचे। उसी अर्थ में इन्होंने सभा को लिया है, उनका जो समुदाय है बस ये है, स्त्री सभम दासी सभम, तो समुदाय अर्थ में आएगा ये। विभाषा सेना सुरा छाया शाला निशानाम। विभाषा प्रथम एक वचनांतम, सेना सुरा छाया शाला निशानाम षष्ठी बहुवचनांतम। सेना च सुरा च छाया च शाला च निशा च, ये सब द्वंद समास करके, और ये जिस तत्पुरुष के अंत में आएंगे वहां ये विकल्प से नपुंसक लिंग करेगा। तो सेना सुरा छाया शाला निशा इत्येवम् इत्येतदन्तः तत्पुरुषः नपुंसक लिंगो भवति नये कर्मधारयम् भर्जयित्वा। तो जैसे ब्राह्मण के साथ में समास किया सेना शब्द का, ब्राह्मणा नाम सेना, तो ब्राह्मण सेनम और दूसरा बनेगा ब्राह्मण सेना, असुर सेनम असुर सेना, रूप चलेगा फिर वही नपुंसक लिंग में सारे रूप ऐसे ही बनेंगे। हाँ, नपुंसक लिंग में धन के समान चलेंगे, रस तो हो ही गया, रस्व तो प्रारंभ में ही कर लेंगे समास करते ही, उसके बाद जैसे आकारांत नपुंसक लिंग के रूप चलते हैं उस प्रकार के चलेंगे। ब्राह्मण सेना या ब्राह्मण सेने हैं, इसे सेना शब्द है ना। हाँ, सेना शब्द तो सप्तमी में सेने सेने भी बन जाएगा और सेनायाम भी हो जाएगा। क्योंकि अव्यय वाला प्रकरण नहीं है अभी, ध्यान रखना, अव्यय तो समाप्त हो गया, अव्यय का यहाँ कुछ भी नहीं है, रूप चल नहीं है सारे, वो तो केवल उसी में था अभी भावश्य सूत्र में, उसने नपुंसक लिंग किया था लेकिन अव्यय भाव को किया था, और अविभाव स्वयं जो है अव्यय होता है, ये अव्यय वाले नहीं है। तो सभी व्यक्तियों में रूप चलेंगे, जैसे ब्राह्मण सेनम ब्राह्मण सेनव सेने ब्राह्मण सेनानी, लेकिन अब यहाँ ये है कि जब ब्राह्मण सेनम ब्राह्मणों की सेना कह दी तो सेना एक सेना दो सेना तीन ऐसे करके बोलेंगे तब तो है, नहीं तो सेना तो पूरी कहलाती है, पूरा समूह ही, तो दूसरा समूह कहाँ से लाएंगे। तो ये हो गया, ऐसे ही यवानाम नहीं असुर सेनम असुर सेना, ये सेना के उदाहरण हो गए। दूसरा शब्द है सुरा, तो सुरा भी अंत में आएगा, तो वहां भी ऐसे ही जैसे यव सुरम, अब यव क्या होता है जौ, तो जौ से शराब बनाते हैं सुरा बनाते हैं, तो यवानाम सुरा यव सुरम यव सुरा। कुड्य शब्द दीवार का वाचक होता है, तो कुड्यस्य छाया इति कुड्यच्छायम कुड्यच्छाया है। शाल शब्द शाला ये अंत में आ रहा है, तो गवाम शाला गोशाला अथवा गोशालम। निशा शब्द तो निशा के साथ इन्होंने स्वर्ण शब्द का समास किया है, अब ये क्यों चला रहा है पता नहीं, कुत्तों की रात क्या होती है कैसे करेंगे विग्रह, क्या बनता है स्वर्ण शब्द का षष्ठी का बहुवचन सुनाम, संप्रसारण हो जाता है भसंज्ञा होने से, श्व युव मघो नाम अतद्धिते संप्रसारण हो जाएगा। तो शुनम स्वनिशम स्वनिशा, शुनाम निशा स्वनिशम स्वनिशा। परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, तो ये जो अब तक नपुंसकलिंग का प्रकरण चल रहा था ये यहां समाप्त हुआ। और ये सारा प्रकरण जो नपुंसकलिंग का भी आया ये इसी सूत्र का अपवाद था जो अब आ रहा है, ये सब इसी के अपवाद थे सारे सूत्र। तो पर्वत अव्ययपदम लिंगम प्रथमैकवचनान्तम द्वंद्व तत्पुरुषयोः षष्ठी द्विवचनान्तम। पर्वत परस्य इव, पर्वत इव अर्थ में वति प्रत्यय, किससे करते हैं इव अर्थ में वति प्रत्यय, तत्र तस्य इव, तत्र तस्येव ऊपर से आ रहा है, तेन तुल्यम क्रिया चेद वति ही। तो परस्य इव पर्वत इसके अपवाद के पुरस्त, इसके अपवाद पीछे आ गए सब, ये पुरस्ताद होगा ना, क्या पुरस्ताद बोलते हैं, परस्ताद नहीं, पुरस्ताद अपवाद। तो द्वंद्व समासस्य तत्पुरुष समासस्य च परस्य इव लिंगम भवति, दोनों समासों को लिया है इसने। अब इसमें मुख्य रूप से ये सूत्र द्वंद्व समास के लिए है, कारण कि द्वंद्व समास में सारे ही पद उपसर्जन होते हैं। तो उपसर्जन में किसकी प्रधानता हो, क्योंकि सारे ही प्रधान हैं, सारे एक जैसे हैं, प्रधान का तात्पर्य सारे एक जैसे हैं, सभी गौण हैं, तो किसके आधार पर लिंग होना चाहिए, तो वहां अनियम हो रहा था, इसने कह दिया पर्वत जो पर है उसके अनुसार कर देना चाहिए। दो समास के लिए हैं, बहुव्रीहि समास और ये क्या नाम है, हाँ हाँ बहुव्रीहि में भी होते हैं उपसर्जन, लेकिन बहुव्रीहि का नियम थोड़ी कर रहा है सूत्रीय, तो द्वंद्व के लिए है मुख्य रूप से सूत्रीय। अब रही बात तत्पुरुष के लिए क्यों नहीं है ये मुख्य सूत्र, तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, तो उत्तर पदार्थ प्रधान होता है तो प्रधान का लिंग एक न्याय है, जो प्रधान शब्द है उसका लिंग होना चाहिए शब्द में, तो स्वयं ही पर शब्द का ही लिंग प्राप्त था उत्तर पदार्थ प्रधान होने से, फिर क्यों पढ़ा इसमें तत्पुरुष, तो वो तत्पुरुष वहां के लिए पढ़ा गया है ये, कि जहां पर उत्तर पदार्थ की प्रधानता न हो करके पूर्व पदार्थ की प्रधानता हो जाती है, ऐसा भी हो जाता है तत्पुरुष, ये आगे जो आएगा, नहीं आगे क्या पीछे आ चुका है उसमें, कि जहां अर्ध आदि शब्दों का समास करते हैं, अर्धम नपुंसकम जो उसमें आया था दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में समास के प्रकरण में, तो अर्धम नपुंसकम में अर्ध शब्द का समास होता है लेकिन एक देश के साथ में, जैसे उदाहरण के लिए पिप्पली है, अब हम यदि बोलें कि पिप्पली का आधा भाग तो क्या होना चाहिए समास, पिप्पल्या अर्धम पिप्पल्यर्धम, यही तो बोलेंगे षष्ठी सूत्र से समास करेंगे, तो पिप्पल्या अर्धम पिप्पल्यर्धम, तो उत्तर पद की प्रधानता है ठीक है, अर्ध नपुंसकलिंग का होता है और बन जाएगा पिप्पल्यर्धम, लेकिन अब वहां पर क्योंकि अर्धम नपुंसकम सूत्र में अर्धम में है प्रथमा, और वो किसी अन्य शब्द के अवयव को कहने के लिए, आधे भाग को कहने के लिए समास कर रहा है, तो कौन बनेगा उपसर्जन, अब ये अर्ध शब्द उपसर्जन बनेगा, अर्ध बनेगा, अब तो प्रथमा है ना इसमें अर्धम नपुंसकम, तो उपसर्जनम पूर्वम, वो पूर्व में भी इसीलिए आ रहा है, अब अर्ध आएगा पूर्व में, नहीं तो क्या बना रहे थे हम लोग अभी पिप्पल्यर्धम, अब क्योंकि अर्ध उपसर्जन है तो यही तो पूर्व में आएगा। अच्छा अब रही बात ये कि तत्पुरुष समास होता है उत्तर पदार्थ प्रधान, तो पिपली की प्रधानता फ्री मानी जाएगी इसमें, तो पिपली की प्रधानता मानी जाएगी, तो कौन सा लिंग आना चाहिए? स्त्रीलिंग आना चाहिए, उसके लिए है सूत्र ये एक प्रकार से। नहीं, पिपली अंत में जैसे आएगा, अर्ध आएगा पूर्व में, तो पिपल अर्ध पिपली कहने से तात्पर्य क्या है? हम यहां मुख्य रूप से पिपली को कहना चाह रहे हैं या पिपली के आधे भाग को कहना चाह रहे हैं? पिपली का आधा भाग ही कहना चाह रहे हैं। आधा भाग तो अर्ध की प्रधानता है, तो अर्ध की प्रधानता है, तो अर्ध का लिंग प्राप्त हो रहा था यहाँ, अर्ध का लिंग प्राप्त हो रहा, जिसकी प्रधानता होती है शब्द में, लिंग उसका होता है, तो उसके लिए है सूत्रीय। और अन्य जितने भी तत्पुरुष समास है वहां तो कोई बात, जैसे राज्य है पुरुष है कहा हमने, या अन्य कोई भी शब्द ले लें आप, तो वहां ठीक है, उत्तर पद है, उसकी प्रधानता रहेगी, उसका लिंग हो जाएगा। लेकिन यहां पिप्पली का लिंग प्राप्त नहीं हो रहा था, रखना वही है। तो द्वंद्व समास में तो मुख्य रूप से ये सूत्र घटेगा, और तत्पुरुष में केवल अर्ध शब्द के लिए है ये। तत्पुरुष समास में जब लिंग निर्धारण करें हम, तो इस सूत्र के लगाने की आवश्यकता नहीं है, वहां तो उत्तर पदार्थ प्रधान होने से उत्तर पद का लिंग होना ही है। लेकिन यहां प्राप्त तो नहीं हो रहा था, यहां अर्ध का लिंग प्राप्त हो रहा था। ये एक देशी तत्पुरुष समास कहते हैं इसके लिए, अर्ध शब्द का जो समास करते हैं, क्योंकि एक देश उसका अवयव, उसका भाग, आधा भाग, तो अर्धम पिपल्या, अर्ध ये पहले द्वंद्व का हो गया, कुक्कुटश्च मयूरी च, कुक्कुट मयूरी, तो मयूरी और कुक्कुट में किसका हो, तो कहा कि पर्वत, और इसी को उल्टा कर दो तो कुक्कुट आगे हो गया, तो ये पर हो गया मयूरी कुक्कुटऊ, ठीक है। ऐसे गुण और वृद्धि, तो गुण और वृद्धि में वृद्धि आगे आगे रखते हैं तो स्त्रीलिंग आएगा, गुण आगे रखते हैं तो पुल्लिंग आ जाएगा, वृद्धि गुण पर्वत लिंग करना है। तत्पुरुष में यही बनेगा उदाहरण इसका, आधे वाला ही, अर्धम पिपल्या अर्ध पिपली, पिपली का लिंग रहेगा, अर्ध कोशा तक ही, कोशा तक क्या, अर्धम अर्ध कोशा तक ही, नख रंजन्या अर्धम नख रंजनी, नख रंजनी किसे कहते हैं, मेहंदी, तो मेहंदी का आधा भाग, आधी आधी मेहंदी, आधा हिस्सा उसका, जो भी जितना रखा है समूह उसका। पूर्ववद अश्वड बहु, ये भी इसका अपवाद हो गया, पूर्वतव्य पदम अश्वड बहु प्रथमाधिवचनांतम अश्वश्च वडवाच अश्वड बहु, तो अश्वडव शब्दयो बना बनाया शब्द पढ़ दिया इसमें, पूर्वत लिंगम भवती, तो इसमें अश्वड ये प्राणीवाचक, यह मृगवाच, यह पशुवाचक शब्द है ये, तो विभाषा वृक्ष मृग तृण धान व्यंजन पशु आया था ना उसमें, तो उससे एक वद भाव हुआ है उस सूत्र से, तो जो पीछे आ चुका है एक वचन, लेकिन वहां विकल्प से कहा है वो, तो जिस पक्ष में एक वद भाव नहीं होगा उस पक्ष में अब लिंग की प्राप्ति, किसका हो किसका न हो, क्योंकि एक वद भाव कर देंगे तो स नपुंसकम से नपुंसक होना ही है, वहां तो बात ही खत्म हो गई। जिस पक्ष में एक वद भाव नहीं होगा तो वहां के लिए सूत्र है ये, तो वहां पूर्व का लिंग रहेगा, तो अश्व वडव में, अब वडव वडवा स्त्रीलिंग का होता है घोड़ी, अश्व पुल्लिंग का है, तो अश्व का लिंग रहेगा पुल्लिंग, तो पुल्लिंग रहेगा, तो वडव वडवा था ये, तो वास्तव में ये वडव निपातन से ले लिया गया है, क्योंकि वहां पर वडव जो पढ़ा हुआ है इसी सूत्र में, उसमें विभाषा मृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनी अश्वडव, अश्वडव पढ़ा हुआ है उसमें, वडव अकारांत, तो वही ले लेंगे यहाँ पर, पुल्लिंग रहेगा, तो टाप वहां से हट जाएगा, वडवा में जो टाप है वो हट जाएगा। हेमंत शिशिरा अहोरात्रे च छंदसी, हेमंत शिशिर प्रथमा दिवचनांतम अहोरात्रे प्रथमा दिवचनांतम च व्यपदम छंदसी सप्तम एक वचनांतम, हेमंतश्च शिशिरम च हेमंत शिशिर, ये अलग शब्द हो गया, और अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रे, ये अलग शब्द हो गया, दो शब्द इसमें अलग अलग हैं, बने बनाए पढ़े हुए हैं, तो इसमें लिंग किसका रहेगा, कहते हैं हेमंत शिशिर शब्दयो अहोरात्र शब्दयोश्च द्वंद्व समासे छंदसी विषये पूर्ववत लिंगम भवति, ये भी उसका अपवाद है, पर्वत लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो का, ये वेद में ऐसा बनता है। तो हेमंत शिशिरौ ऋतु, अब लिंग क्या होना चाहिए यहाँ पर, शिशिर शब्द नपुंसक लिंग का है, तो हेमंत शिशिरे होना चाहिए था, लेकिन हेमंत का लिंग रहा पूर्ववत लिंग, पूर्व का लिंग हेमंत पुल्लिंग का है, ऐसी अहोरात्रि में अहन और रात्रि, अहन नपुंसक लिंग का है, रात्रि स्त्रीलिंग का है, तो किसका लिंग होना चाहिए परवल लिंगम सूत्र से? रात्रि का। इसने अहन का कर दिया, अहन नपुंसक लिंग है तो अहन और रात्रि का समास करके और यहाँ वो टच नहीं, वो अच प्रत्यय होगा, समासांत प्रत्यय अच प्रत्यय हो जाएगा और भसंज्ञा होकर के ई का लोप हो जाएगा, अच का अ मिल जाएगा, तो अहोरात्र नपुंसक लिंग होने से शी आएगा, शी को गुण होकर के ए अहोरात्रे। बहुवचन में अहानि च रात्रेश्च अहोरात्राणि। आगे रात्रा हनाहा पुंसी, तो रात्रा हनाना प्रथमा बहुवचनांतम, पुंसी सप्तम में क्वचनांतम, रात्रश्च अहनश्च अहश्च तीन शब्द हैं इसमें, तीनों का समास किया गया है, तो रात्र अहन अह इत्येतेषां पुंसी अर्थात पुंस्त्वं भवति, या ये कह सकती हैं इत्येते शब्दाः पुंसी भवन्ति। तो जैसे द्वयोः रात्रियोः समाहारः, समाहार अर्थ में तदितार्थोत्तर पद समाहारे जैसे समास कर लिया तत्पुरुष, तो द्वि रात्रि और उसके बाद यहाँ पर रात्रि शब्द से जैसे पीछे हुआ था उसमें अच है या टच रात्रि का, अह सर्वे देश संख्यात पुण्याच रात्रि है, वो अच प्रत्यय का ही है, ठीक है, तो अच प्रत्यय हो जाएगा अहह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्य रात्रि है, इससे समासांत अच प्रत्यय हो जाएगा, भसंज्ञा होकर ई का लोप होकर के आकारांत बन गया, तो ये पुल्लिंग में रहेगा, यहाँ पर सु को अम नहीं होगा, अच अच तो द्विरात्र त्रिरात्र चतुरात्र, यहाँ चतु को दीर्घ हो गया है, ढलोपे पूर्वस्य, पहले रोरी से रेफ का लोप कर देंगे चतुर का, ऐसे ही पूर्वाह्न, तो अहनो न एतेभ्य, अहन को अहन आदेश, अहन को अहन आदेश, तो पूर्वाह्न पुल्लिंग इसने कर दिया, नहीं तो नपुंसक लिंग होता, अहन नपुंसक लिंग का होता है, अपराह्न मध्यान्ह द्व्यान्ह त्र्यः, त्र्यः में यहाँ टच प्रत्यय हो जाएगा क्योंकि वहां निषेध किया गया न संख्या देह समाहारे, अहनो न एतेभ्यः, अहन को अहन आदेश होता है, लेकिन अगला सूत्र है न संख्या देह, संख्या आदि में है तो नहीं, संख्या आदि में है तो नहीं होगा, तो द्वि और त्रि संख्या आदि में जब आएगी तो फिर अहन को टच प्रत्यय होगा, राजा हह सखिभ्यश टच, तो टच का अ बचेगा और अहन के अन भाग का लोप हो जाएगा भसंज्ञा होकर के अलोप न, तो द्वेह त्रेह पुल्लिंग इसने कर दिया। अपथम नपुंसकम, अपथम प्रथम एकवचनांतम, नपुंसकम प्रथम एकवचनांतम, अपथ शब्द नपुंसक लिंगो भवति, बना बनाया शब्द पढ़ दिया है इसमें, तो पथिन शब्द का नय के साथ समास करेंगे और समास करके रिक पूरब धूह पथामा नक्षे, समासांत प्रत्यय होता है इसमें, रिक पूरब धूह पथाम अ अनक्षे, अप्रत्यय होता है इससे, तो भसंज्ञा होकर के टी भाग का लोप हो जाएगा अपथ, तो अपथ में पुल्लिंग की प्राप्ति हो रही थी क्योंकि पथिन शब्द पुल्लिंग का है, इसने कर दिया नपुंसक लिंग अपथम अपथानी। अब क्योंकि वहां पीछे का चल रहा था कि नए तत्पुरुष में नहीं लगेंगे सूत्र, इसलिए भी इसको पढ़ना पड़ा है, कहा मतलब ऐसे ही जा रहा है, जो मार्ग में नहीं चलता है मूर्ख आदमी है, रास्ता छोड़ करके जा रहा है, ऐसे खोज रहा है इधर उधर के लिए कहाँ है रास्ता। अर्धर्चाह पुंसी च, अर्धर्चाह प्रथमा बहुवचनांतम, पुंसी सप्तम में क्वचनांतम, च व्यपदम, अर्धर्च बहुवचन दिया है इसलिए गण ले लेंगे, अर्धर्च आदि गण बन जाएगा ये, तो अर्धर्चादेह शब्द पुंसी चकारात नपुंसके च भवन्ति, तो यहां भी वही है एक देशी समास है ये, तो रिचाम ये रिचह अर्धह, ऋचा का आधा भाग, मंत्र का आधा भाग, तो किसका लिंग प्राप्त हो रहा था? अर्ध का, अर्ध का लिंग प्राप्त हो रहा था, क्योंकि अर्ध की प्रधानता हो गई ना इसमें, नपुंसक लिंग इसने कर दिया पुल्लिंग में, और नपुंसक भी रहेगा तो अर्धर्चः अर्धर्चम, ऐसे ही गोमयः गोमयम, ये भी शब्द गण में पड़े हुए हैं ये, तो इनका इस प्रकार से ये प्रकरण यहाँ पर समाप्त हुआ, लिंग का प्रकरण। आगे अन्य प्रकरण चलेगा, अब ये यहीं तक रखते हैं, प्रणोध्वनि ओ